Tej nocy i w ciągu dnia pogodnie, w ciągu dnia więcej chmur na zachodzie, a w pozostałych regionach słonecznie. Na termometrach nawet do 26 stopni Celsjusza. Chwilami możliwy też silny wiatr. Nad ranem od 4 do 13 stopni, tylko miejscami przygruntowe przymrozki do minus 1 stopnia. Trójka. Program trzeci. Może się obrazicie, ale z tego co naokoło widzę, to... Apteka nocna. I tak, proszę Państwa, witam Was bardzo serdecznie w Aptece Nocnej. Rozpoczynamy cały tydzień osłodzeniem tymi dźwiękami. Karela Dust, zapowiadana wcześniej, kontynuacja dzisiaj w utworze Nevada. Ja tylko Państwu przypomnę, możecie się ze mną kontaktować. Piszcie na adres jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl. Za sterami dzisiaj Halina Leszczyńska, wydawcą jest Justyna Grabasz, a przy mikrofonie jak zwykle Jędrzej Kodymowski. Po Kareli Dust posłuchamy zespołu, który miał premierę 2 tygodnie temu. Zespół Żurawie z Wybrzeża dziś w odsłonie pod tytułem Balkony. Well, Śmieszne głowy, oto doły, ślepo wiarą, przyszłość wypełnione. Słoiki, webinory, pokochane telewizory. Wszyscy razem, każdy w sobie, czy żyje tam, tu jest dobrze. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Thank you. A tak się chciałem odnieść do takiego lekkiego przytrąszenia i przytrąsiliśmy dokładnie przez parę ładnych minut. To był Underworld i Rez przed państwem, zespół znowu z Wybrzeża, który też dwa tygodnie temu miał swoją premierę, przynajmniej w aptece nocnej, grupa Pogrzebion, zresztą już z konkretnym dorobkiem. Dzisiaj zaśpiewa coś o tym, co ubieramy, czyli o ciuchach. Powiedz, skąd pochodzisz, człowieku, bo sądząc po kurtce z biedniejszych rejonów, nie wspomnę o butach, które są podarte i niechlujne. Lepiej się dobrze ubierz! W takim stroju nie masz szans w naszym mieście. Musisz wziąć kasę z banku i kupić całą stertę ubrań, ubrać na siebie szybko, zanim zobaczycie jakiś przechodzień. Szybko kupuj te rzeczy. Wykształcenia lepiej, ale w jednej rzeczy masz rację. Lepiej dobrze wyglądać niż być kupkiem, bo tego tak nie widać. Szkoły i zakłady pracy, co przyuczą cię do fachu i zawodu. Opłać kursy, korki, książki, co by nauczyć się więcej. A o siódmej rano zmęczony powstań przy taśmie. Znowu masz podarte. nie poszło ci szkole i w robocie, ale wciąż musisz płacić kasę na ciuchy. Tak, proszę państwa, właśnie pogrzebion cały czas poruszając się w tematyce niezbyt optymistycznej, niemniej jednak sfera muzyczna jest tutaj maksymalnie psychodeliczna, tak jakby w ogóle cały zespół raczej przeniósł się czy teleportował z przełomu lat 60. i 70. z jakiejś słonecznej Kalifornii, a to jest akurat, proszę państwa, XXI wiek i nasza Kalifornia wybrzeżańska, można powiedzieć głucha północ, zawsze chłodniej, zawsze wietrzniej, zawsze też i czystsze powietrze. No i stąd być może, bo takie pytania pojawiają się na przestrzeni lat niejednokrotnie, skąd w Trójmieście bierze się ta energia, która powoduje, że powstają takie zespoły, z czego się niektórzy bardzo cieszą, a niektórzy tylko udają, że się cieszą, a z drugiej strony woleliby konkurencji żadnej nie posiadać, ale bez konkurencji, proszę państwa, i zdrowej rywalizacji nie ma szansy na to, żeby powstało coś wartościowego, takiego jak na przykład w skali porównawczej, żebyśmy mieli jakiś punkt odniesienia, posłuchajmy The Black Keys i to będzie dedykacja dla naszego solenizanta Niki Fora, Going Down South. Black Keys i Going Down South. A proszę Państwa, przed nami opowieść indiańska, bo swojego czasu mieszkając na skwerze Kościuszki w Gdyni, zresztą, które jest moim ulubionym miejscem właśnie w tym mieście, też miało swoje indiańskie zaplecze, w którym normalnie zarejestrowany, zresztą całkiem zgodnie z prawem, rozbijane były wigwamy na plaży miejskiej w Gdyni, na których też były doczepiane takie pozwolenia, zafoliowane, także takie trochę połączenie tradycji indiańskiej, nowoczesności, no i oczywiście biurokracji, która zawsze musi temu towarzyszyć w cywilizowanym świecie, bo jakby już inaczej. No i z tego też, proszę Państwa, wykluło się coś takiego jak OJT i dziś posłuchamy John to Hoax. Thank you.

Jest oczywiście bardzo dużo zespołów już na naszej liście, tej, którą będziemy zresztą poszerzać o nowe formacje. W związku z tym bardzo proszę o przysyłanie swoich propozycji. Chodzi oczywiście o zespoły z całego świata, ale przede wszystkim z naszego kraju. Te, które chcą się zaprezentować, nie mają jak, a to trzeci program Polskiego Radia stoi dla Was otworem. Piszcie, przesyłajcie pliki na adres jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl, a tu przed Państwem właśnie jedna z tych formacji, która już wyrobiwszy swój własny styl, zaczyna funkcjonować i żyć własnym życiem. Grupa Escapes, utwór pod tytułem Ty. Tak przypomniał mi się festiwal Nowa Scena, który był organizowany w Sopocie na przełomie lat 80. i 90., właściwie bardziej w latach 80. Było zresztą parę edycji letnich i zimowych. Akurat ta piosenka właśnie przypomniała mi tą letnią edycję, która odbywała się w namiocie, takim takim podobnym do Intersalto, który był w Warszawie przy ulicy Towarowej. Taki też sam namiot znajdował się w Sopocie, nieopodal kortów tenisowych. Tam był organizowany właśnie festiwal Nowa Scena. Nowa Scena, era młodzieży ery atomowej, która była organizowana przez Młodzieżowe Centrum Kultury, taki twór stworzony specjalnie po to, żeby jakoś skanalizować energię młodzieży i odwrócić ich, jej uwagę, tej młodzieży, od kwestii związanych z różnymi takimi niezadowoleniami politycznymi. To się poniekąd może i udało, ale też i z drugiej strony był to taki strzał w kolano, bo w gruncie rzeczy tam się wszyscy zebrali ci, którzy akurat mieli w głębokim poważaniu. W tamtych czasach decydentów jeszcze związanych z partią PZPR, ale to dawne czasy. I w zasadzie też właśnie ze względu na warstwę tekstową tej piosenki, czyli treść dotyczącą tego, że każdy ma własną drogę, wszyscy wtedy mieli jedną drogę, po prostu drogę wyjścia ze świata gwałtu i przemocy, i to im zapewniało właśnie granie w alternatywnej scenie Gdańska na przykład właśnie festiwalach Nowa Scena. Gwiazdą wtedy był grupa Słons ze swoją wtedy najnowszą płytą pod tytułem Children of God. Zresztą będę chyba do tego się odnosił w następnych audycjach i oczywiście na wysłuchanie tego serdecznie zapraszam. A teraz już coś, co powinno wprowadzić troszkę więcej takiego animusu, werwy, energii. Zespół Floki, Hang Touch.